السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سورة البقرة آیت نمبر 130 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور ابراہیم کی ملت سے اس کے سوا کون بے رغبتی کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں چن لیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں یقیناً صالح لوگوں سے ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب اور مشرکین عرب کی تردید کی ہے، جنہوں نے ملت ابراہیمی کو چھوڑ کر اپنی اپنی ہوائے نفس کی اتباع کی. لہذا اہل کتاب اور مشرکین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ واقعی دین ابراہیمی والے دعوے میں سچے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی، اور نہ مشرک. وہ تو بس اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے، یعنی مسلم تھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا. اور سورہ الزخرف میں 26 اور 27 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ. اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں ان چیزوں سے بالکل بری ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، پس بے شک وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. اور سورہ التوبہ آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدہ کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا. پھر جب اس کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا. بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل، بڑا بردبار تھا. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کے اسلام، ان کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت اور مسلم ہونے کی گواہی دی ہے. یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ سارے یہی کہتے تھے کہ ہمارے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ رب العالمین نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم مشرک تو ہے ہی نہیں تھے. تم لوگوں نے لات منات عزا کو معبود بنا لیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، شرک میں مبتلا ہو گئے، اور تم پھر بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو. ابراہیم علیہ السلام کی ملت تو وہ ہوگا جو خالص توحید پر، حنیفم مسلمہ، ایک طرف والا، یکسو اور فرما بردار ہوگا، مسلم ہوگا، عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا ہوگا. وما کان من المشرکین، وہ تو مشرک نہیں تھے. اور ایک جگہ پر فرمایا وما انا من المشرکین، اللہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جملہ نقل فرمایا کہ یا اللہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو اللہ رب العالمین نے ان کا دلائل کے ساتھ رد کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت صرف منہ کی حد تک یا بول کی حد تک تم کہو کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، تم اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے، تمہارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق اس کا ہوگا جو ان کی اولاد میں سے اور ان کی دعا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن پر ایمان لائے گا، اور عقیدہ توحید وہ اختیار کرے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور آپ کی پیروی کرے گا، وہ ہے حنیف مسلمہ، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا، اور یہاں ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ملت ابراہیمی پر رہو تو اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور حنیف مسلمہ یکسو ہو کر اطاعت والا فرما بردار بن کر رہنا ہے۔ مسلم سرکش اور باغی ہوتا ہی نہیں ہے، مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔